Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы». Трэцяя серыя. Фірма, якой не было. Каб трапіць на вуліцу Клін-Янкур, Магрэ трэба было прайсці праз увесь горад. Ён зайшоў у бар, каб патэлефанаваць у камісарыят. У ранку Магрэ загадаў сваім 5 інспектарам размеркаваць між сабою кварталы Парыжа і абысці ўсе крамы, каб высветліць, дзе забойца або ягоны памагаты мог купіць нож. Сантоні атрымаў заданне сабраць інфармацыю аб Моніцы Турэ. Раён быў ціхі, небагаты. Крама мадам Леон пад шыльдаю «Усё для самых маленькіх» ледзь віднелася, заціснутая паміж мясной крамаю і шынком для шафёраў. Увайшоўшы ў краму, Мегрэ адразу ж сумеўся. Не тая старая жанчына, што сядзела ў фатэлі з кошкаю на каленях у суседнім пакоі, не гэтая маладзейшая, што ціха выслізнула насустрач яму, ніяк не адпавядалі ягонаму ўяўленню аб капланавай сакратарцы, уяўленню, якое ён паспеў скласці, пагутарыўшы з кансьержкаю. Яна дужа нагадвала манашку, вельмі ўжо строгая, як на любы погляд. Чорная сукенка, твар і рукі здаваліся зусім бясколернымі, абяскроўленымі. Праўда, на тонкіх вуснах віднелася нешта накшталт слабенькай усмешкі, якая хоць трохі ажыўляла невыразны твар. «Што, месье, трэба?» «Комісар Мегрэ, крымінальны вышук. Учора забілі аднаго з вашых былых саслужыўцаў, Луі Турэ. Даруйце, што я так знянацку, каб знайсці злачынцу, нам трэба сабраць як мага больш звестак аб забітым». «Разумею». «Мадемуазель Леон, я толькі што быў у кансьержкі на вуліцы Бунзі». «Яна, канечне, не магла паверыць». «Не магла. Відаць, што яна яго любіла». «Яго ўсе любілі. Які ён быў добры». «Вы яго часта бачылі?» «Ён прыходзіў да мяне. Не часта, вядома. Я жыву далёка ад цэнтра, а ён чалавек заняты». «Вы ведаеце, чым ён займаўся апошнім часам?» «Я ў яго пра гэта ніколі не пыталася. Па-мойму, ён жыў нябедна. Думаю, месье Луі меў уласную справу. Ён мог з'явіцца да мяне ў любы час дня». «А ён не расказваў пра людзей, з якімі кантактаваў?» «Ну, пераважна ўспаміналі наша жыццё ў капланаў, месье Макса. А жонку яго вы бачылі?» «Учора ўвечара». «І што яна вам сказала?» «Яна не разумее, чаму ў яго ў момант смерці былі на нагах жоўтыя чаравікі. Яна лічыць, што іх надзеў забойца. Ён іх надзяваў, калі працаваў у каплана?» «Не, толькі пазней. Прайшло досыць шмат часу, як я першы раз яго ў іх убачыла». «А колькі прыблізна, не скажаце?» «Прыблізна год». Что вы тогда подумали? Что он изменился? Во всяком разе, он был уже не такой, как ранее. Жартовал наш, навод рахотал. В ягоном житті з'явилося щось нове. Жанчина? Махчима. А за вами ён ніколі? Ніколі, клянуся. Я упевнена, што яму гэта нават у галаву не прыйшло. Мадмуазель Леона, закрыццё фірмы Капланаў для вас усіх было цяжкім ударам? Вельмі цяжкі. А для месье Туре асабліва. Ён быў больш за ўсіх прывязаны да гэтага дома. Там яму ўсё было роднае. Ён жа, зразумейце, пачаў працаваць там кур'ерам з 14 гадоў. Адкуль ён прыехаў? З Бельвілля. Ён расказваў мне, калі памёр яго бацька, маці пераехала ў Парыж. Гэта яна прывяла яго да старога каплана. Самі разумееце, як цяжка знайсці працу, калі табе ўжо за 40 і няма спецыяльнасці. Мне я самой прыйшлося шукаць працу. Толькі некалькі тыдняў. А месье Луї як? Ён шукаў нашмат больш. Вы гэта дакладна ведаеце? Дакладна. И он заходил до вас тады? Заходил. Вы ему чем-нибудь допомогли? Чему вы у меня пытаетесь про это? Тому что, покуль я не буду ведать, яких это был человек в апошние годы, у меня нема аніякага шансу натрапіць на след забойцы. Я раскажу вам усё, але прашу вас, каб усё засталося паміж намі. Галоўнае, каб пра гэта не даведалася жонка. Вы яе ведаеце? Ён расказваў мне пра яе. Яе швагры ўсе добра ўладкаваны, у кожнага свой дом. Гэта яна прымусіла яго купіць дом і пасяліцца ў Жувізі побач з яе сёстрамі. Ён баяўся сваёй жонкі? Проста ён нікому не мог зрабіць балюча. Калі за некалькі тыдняў да новага года мы засталіся без працы, ён не захацеў псаваць сваім родным настрой пад канец года. І нічога ім не сказаў, каб яны па-ранейшаму думалі, што ён у каплана. Ён спадзяваўся знайсці працу праз некалькі дзён, потым праз некалькі тыдняў. Але ж гэты дом, ён купіў яго ў крэдыт і павінен быў плаціць за яго штогод. Самі разумееце, у якое становішча трапіў бы ён, калі б не заплаціў тады. У каго ён пазычыў? У мяне і месье Самброна. Гэта наш бухгалтер. Ён ужо не працуе. Жыве адзін на набярэжнай Межасыры. Ён ледзьве зводзіць канцы з канцамі. Чаму месье Луї не звярнуўся да месье Каплана? Той нічога не даў бы. Такі ўжо ў яго характар. Дарэчы, у дзень закрыцця фірмы ён выдаў кожнаму канверт з трохмесячнай зарплатай. Дык месье Луі пабаяўся за жонкі пакінуць гэтыя грошы пры сабе. Яна правярала яго кашалёк? Напэўна. Я захоўвала яго грошы ў сябе. 3 месяцы забірала іх у мяне па часце. Ну, ўсё роўна як зарплату. Калі гэтыя грошы кончыліся, тады і пазычыў у мяне. Але ён мне ўсё аддаў. Калі? 8-9 месяцаў. Вы доўга яго не бачылі пасля таго, як ён узяў у вас грошы? З лютага па жнівень. Вы тады не хваляваліся? Я ведала, што ён прыйдзе. Нават калі не зможа іх аддаць. Ён быў ужо ў жоўтых чаравіках. Потым ён зрэдку заходзіў да мяне і кожны раз прыносіў які-небудзь падарунак. Цукеркі мамі. А не казаў, у якім квартале працуе? З усіх вуліц ён згадываў толькі адну. Бондзі. Ён туды часта заходзіў. Паглядзець, ці не разбурылі яшчэ наш дом. Дом стаяў, як і раней. І месье Луі ўсё шкадаваў. Мы маглі б яшчэ дагэтуль працаваць. Там. Не хочу вас болей затрымліваць. Дякую. Магрэ паабедаў у піўной «Дельфін» за сваім улюбёным кутнім столікам. У яго не было ніякай тэрміновай справы, і ён мог бы паесці дома, але хацелася пабыць аднаму. Як заўсёды ў гэты час тут пацягвалі аперытыў інспектары з набярэжнай Арфеур. Яны скосу пазіралі на камісара, а ён глядзеў праз акно на сену. Інспектары моўчкі пераглянуліся. Яны былі з іншага аддзела, але добра ведалі камісара. Калі паходка ў Магрэ рабілася цяжкая, позірк туманны, а выгляд пануры, усе разумелі, што ён разгадвае нейкую галаваломку. Спачатку ён патэлефанаваў Максу Каплану, але яму адказалі, што той паехаў у Антіп на сваю прыморскую вілу і калі вернецца ў Парыж, невядома. Тады Магрэ і накіраваўся да Семброна, на набярэжную Межусэры. Каб прайсці ў дом, дзе жыў стары бухгалтар, камісару прыйшлося праціснуцца паміж клеткамі з выстаўленымі на продаж птушкамі, што займалі амаль увесь тратуар. Дом быў стары і брудны. На апошнім сёмым паверсе слаба свяціла лямпачка. Побач з адзінымі на пляцоўцы дзвярыма вісеў шнур. Магрэ пацягнуў за яго, і з кватэры пачулася слабае дзінканне званочка, потым крокі. Дзверы адчыніліся, і камісар убачыў амаль прывідны твар. Неверагодна худы і бледны, зарослы белым шчаціннем, вочы ў старога слязіліся. Месье Семброн? Ён самы. Будьце ласкавы, заходьце. Выбачайце, у мяне бранхіт. Камісар Магрэ, крымінальны вышук. Я ведаў, што вы прыйдзеце да мяне. Ну, вы ці хто-небудзь з вашых інспектараў. Пасярод стала, накрытага стракатым абрусам, які цяпер можна было купіць хіба што ў барахольшчыка, ляжала газета, разгорнутая на той самай старонцы, дзе было кароткае паведамленне пра смерць Турэ. Побач з газетаю стаялі талерка, шклянка з вадою, трохі падфарбаванай віном, ляжаў невялікі кавалак хлеба. Ай, вы, здаецца, збіраліся абедаць. Нічога, нічога, я не спішаюся. Сідайце, мсье камісар. Толькі лепш распраніцеся. За свайго бранхіту, ой, ён у мяне застарэлы. Я мушу залішне палець грубку. З-за прыступаў кашлю, да і з-за таго нават, што стары еў сваё яйка неверагодна марудна, размова з ім доўжылася сама меней паўгадзіны. Але пра што новае даведаўся ўрэшце Магрэ? Стары паўтарыў усё тое, што сказалі ўжо кансьержка і мадмуазель Леон. А калі вы яго бачылі апошні раз? Тыдні тры назад. На лаўцы на бульвары Бон-Нувель. Я прасеў побач. Ён хацеў пачаставаць мяне шкляначкай у суседній кавярні. Але я адмовіўся. Памятаю, быў сонечны дзень. Мы пагаманілі з ім. Не ўстаючы. Скажыце, а на ім былі жоўтыя чаравікі? Не звярнуў увагі. Ён не казаў вам, чым займаецца? Не. Як вы развіталіся? Мне здалося, што нехта ходзіць вакол лаўкі і робіць месье Туры нейкія знакі. Так. Мужчына. Мужчына. Сярэдніх гадоў такія звычайна сядзяць на бульварах на лаўках. Нарэшце ён падсеў да нас, але не загаварыў. Тады я пайшоў. Калі я азірнуўся, яны гаварылі. Па-сяброўску? Ва ўсякім разе мне здалося, яны не спрачаліся. Дзякуй, месье Сэмброн. Калі ласка. Да пабачэння. До побачення, до побачення. Радіосеріал «Мегре і чоловік на лавці».